संभाल खुद को तू यूं ही बात ना बढ़ा रोक ले खुद को तू ऐसे कदम ना उठा कि फिर से दामन पे दाग लग न जाए कहीं तू हो रुसवा हमें भी ये तो मंजूर ही नहीं मेरे नजदीक ना आ अजरा होश में आ के ये मत होशी तो बुरी है ये नशा बुरा